Volgens de ANWB kom je op zwarte zaterdagen juist in lange files terecht als je heel vroeg vertrekt. Later vertrekken is beter. Dat is een handige tip. Maar hoort het er niet ook een beetje bij dat ellenlange stilstaan, de broodjes op schoot, de ruzie op de achterbank, de paniek op de periferiek, de even zo lange files bij de vieze wc's langs de weg? Je kan ook zeggen, niets verbindt ons Nederlanders meer dan die collectieve klaagzang op zwarte zaterdag. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Een ultieme poging van het CDA om stemmenkanon Pieter Omtzigt weer terug bij de partij te halen is mislukt. Hij wil niet. Maar wat betekent dat voor het CDA? Wie kan die partij nog uit het slop trekken? In onze serie Estafette gesprekken over migratie vertelt een statushouder waar je allemaal tegenaan loopt als je eenmaal je verblijfsvergunning hebt. En de andere serie over het WK voetbal en de maatschappelijke positie van vrouwen uit de deelnemende landen gaat ook nog door. Vandaag richten we de blik op de Filipijnen. En compleet nutteloze bouwwerken, dat klinkt niet logisch en dat is het ook niet. Toch duiken ze steeds meer op in het Nederlandse landschap. Daarover meer aan het einde van dit uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 29 juli. Het aantal autonomen in ons land neemt toe. Dat zijn mensen die vinden dat de Nederlandse wet niet voor hen geldt. Ze betalen geen boetes en soms zelfs geen huur. En dan krijgen ze de deurwaarder op bezoek. Maar die erkennen de autonomen ook niet. Ik heb het op advies. Ik vind het allemaal prima. Ja. Vindt u het allemaal prima? Ja. Nee, ik ga de politie bellen. Hè? Ik ga u arresteren. Deze deurwaarder zit al 20 jaar in het vak en schrikt hier niet van terug. Maar hij kan zich wel voorstellen dat andere collega's angstiger reageren. Als jij wat korter deurwaarder bent, dat het dan toch wel heftig over kan komen dat ze met een telefoon of een camera in je gezicht staan. Maar ja, zo even zeggen dat de wet niet op jou van toepassing is, zo werkt dat natuurlijk niet. Zij doen alsof de wet een soort van telefoonabonnement is wat je kunt opzeggen, maar dat is niet zo. En dat betekent dus dat boetes en rekeningen zich opstapelen. Met als resultaat? Ja, met nog meer ellende. Ze komen verder in de schulden te zitten. Uiteindelijk, als ze huur niet meer betalen of hypotheek niet meer betalen, kunnen ze hun woning kwijtraken en dan staan ze op straat. In het zuiden van Thailand is bij bouwwerkzaamheden een vuurwerkopslag ontploft. Zeker 10 mensen kwamen om het leven en meer dan 100 mensen raakten gewond. Ambulances reden af en aan. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er nog meer mensen onder het puin liggen. Op social media gaan ook beelden rond van net na de explosie. En je hoort dan op de achtergrond nog vuurpijlen die afgaan. De ravage is enorm en doet denken aan de vuurwerkramp in Enschede. Helaas komen dit soort explosies wel vaker voor in Thailand, zegt deze BBC-verslaggever. Just 5 days ago, one woman was killed and 10 others were seriously injured in a similar accident in the north of the country. Dan was er nog een mooi succes in de Tour de Femme. Hier komt ze boven, Demi Vollering. Zij gaat een reuzenstap zetten richting de eindzege in de Tour. Want morgen start ze in het geel tijdens de afsluitende tijdrit. Na de beklimming van de Tourmalet gaf Vollering toe dat ze wat extra hulptroepen had meegenomen. Ik had dan ook familie en vrienden langs de kant staan. Dus dat was echt heel fijn, want die gaven me alle krachten vandaag. En er was vooraf al een hoop gedoe over en de temperaturen waren er ook niet naar. Desondanks werd er flink gedanst en gefeest tijdens het zomercarnaval in Rotterdam. En zover we konden zien werd er nergens vulgair gedanst. En dat was sowieso een non-discussie, vinden deze dames. Nou, het hoort er toch bij? Laat gaan. En als je niet wil dat je kinderen het ziet, moet je niet komen. Caribische cultuur, dus het moet zo zijn. Maar het was niet alleen feestelijk in Rotterdam. U hoorde het net al in het bulletin. Zojuist is er een tweede schietpartij geweest tijdens het zomercarnaval. Goedenavond, Jacco van Giezen van RTV Rijnmond. Jij bent nu op de Koolsingel waar die schietpartij was. Ja, klopt, ja. Wat is er gebeurd? Ja, er was eerder op de avond, terwijl het programma in volle gang was, er waren muzikale acts, er waren kraampjes, er werd gegeten, er gedronken. Het was echt heel stampdruk op de Koolsingel. Toen werd er opeens geschoten ter hoogte van de Koopgoot. Twee mensen die op elkaar schoten, zoals het nu zich laat aanzien. Waarop ook de politie die schutter onder vuur nam. En dat werd dus echt een schietpartij vlakbij de Koolsingel. En dat gaf ook een behoorlijke paniek, heb ik me laten vertellen. Ja, en er zijn dus ook gewonden gevallen. Hoe zijn die eraan toe? Zeker. 3 gewonden die zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Nog onbekend hoe ze eraan toe zijn. Maar er werd toch van een redelijke afstand geschoten, gericht geschoten. En dat is dus een hele trieste gebeurtenis op zo'n mooi feest. Ja, en eerder vanmiddag was er ook al een schietpartij op de Coolsingel. De dader daarvan is gevlucht en toen vielen er trouwens geen gewonden. Maar zijn er aanwijzingen dat die twee incidenten met elkaar te maken kunnen hebben? Dat zou kunnen. Dat wordt natuurlijk ook niet uitgesloten. Maar het lijkt mij nog meer onafhankelijk van elkaar te zijn. Hier was echt een conflict tussen twee personen. Dit direct werd uitgevochten, kun je zeggen. Of het met elkaar te maken heeft, dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Er vindt nu onderzoek plaats, onder andere ook bij de voormalige ABN AMRO Bank hier. Wat tegenwoordig de boekhandel is, daar is een ruit. Kogelgaten er ligt bloed op de grond. De boel is afgezet hier. Het feest is afgelopen. Het was al direct, waren de hoofdacts afgelast en werden mensen toch ook al te kennen gegeven van het is afgelopen en om 11 uur sluit alles en het is nu ook aanmerkelijk rustiger geworden. Mensen gaan naar huis, hoewel het toch hier en daar nog wel onrustig is ook. Bij de Witte de Witstraat schijnt ook een steekpartij te zijn geweest een uur geleden. Mm. Dus een onrustig Rotterdam op dit moment. Ja. Dank voor deze eerste reactie, Jacco van Giezen. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we can't measure. Jane featuring Jasmine Thompson met Ain't Nobody. Het CDA heeft deze week een verzoeningsbrief naar Pieter Omtzigt gestuurd, met de vraag of hij toch niet nog één keer wil praten over een eventuele terugkeer naar de partij, schrijft het AD vandaag. Maar Omtzigt wil niet. Het boek bij het CDA is dicht en blijft dicht, laat hij via zijn woordvoerder weten. Goedenavond, politiek verslaggever Roel Bolsius. Goedenavond. En ook goedenavond Sandra Prinsen, fractievoorzitter van het CDA in Winterswijk. Goedenavond. Roel, we beginnen met jou. Nou, alles wat er gebeurd is, dus toch nog een laatste lijmpoging. Logisch of toch ook wel verrassend? Nou, het is in ieder geval niet volledig verrassend. Sinds het vertrek van Pieter Omtzigt heeft de partijtop van het CDA de deur nooit volledig dichtgegooid. Ze zeiden wel dat het lastig lag, maar ze zeiden, ja, er is altijd een plek voor Pieter Omtzigt in onze partij. We zijn nu 2 jaar verder. Het is nog steeds een open wond in het CDA en tussen Pieter Omtzigt en het CDA. Daarom heeft het bestuur toch nog een brief gestuurd om te pogen de verhoudingen te verbeteren. Er zijn geen concrete beloftes gedaan, maar ja, misschien kunnen ze toch op betere voet verder na deze brief. En tegelijkertijd is het ook een poging van het CDA om wel de samenwerking met hem op te zoeken. Mocht Omtzigt namelijk doorgaan in de politiek, ja, dan is het wel een partner om mee samen te werken. Hij komt uit het CDA, is inhoudelijk niet volledig afgedreven van de partij. Sterker nog, hij staat zelfs wel dicht bij die partij. En dan is het prettiger voor het CDA dat er niet goed voor staat in de peilingen om in de campagne en na de verkiezingen een partner te hebben om mee samen te werken. Ja. En wie zijn dan de mensen binnen het CDA die hierop aangestuurd hebben? Hoe breed wordt dit gedeeld? Want er waren natuurlijk ook in de partij een heleboel mensen juist heel boos op Omtzigt. Ja, het komt uit verschillende kanten van de partij en ook uit verschillende lagen van de partij. Sommigen denken met Omtzigt op de lijst echt het verschil te kunnen maken, voor een omwenteling te kunnen zorgen dat mensen wel weer op het CDA gaan stemmen. Anderen denken daar wel genuanceerder over, maar vinden het ook niet fijn dat dit, ja, dat dit eigenlijk blijft dooretteren. Ze hopen in ieder geval op betere verhoudingen. En uiteindelijk is het ook het bestuur wat erachter staat, want die hebben die brief gestuurd. Want waar het ook toe leidt, en dat blijkt in dit geval in ieder geval niet een terugkeer van Pieter Omtzigt naar het CDA. Ja, ze hopen wel een streep onder het verleden te kunnen zetten. Ja. Je krijgt van die lijmpoging in dit stadium ook wel een beetje een beeld van een partij in paniek. Een partij die er kennelijk geen vertrouwen in heeft dat ze zelf nog stemmen kunnen trekken. Is dit een teken van wanhoop bij het CDA? Nou, ik weet niet of deze brief daar het beste voorbeeld van is, maar het is in ieder geval feit dat de partij er belabberd voor staat in de peilingen. Het kan wel eens uitdraaien op een halvering of zelfs erger. Het CDA zat niet te wachten op de val van het kabinet, hebben het ook geprobeerd het zo lang mogelijk vol te houden. Ze zitten niet te wachten op snelle verkiezingen, maar goed, het is wel gebeurd. Die snelle verkiezingen komen er in ieder geval aan. Ze moeten snel orde op zaken gaan stellen om die verkiezingen in te kunnen gaan. Ze hebben de afgelopen 2 jaar ook gewerkt aan een nieuwe visie. Die staat nu, zeggen ze. Maar ze moeten ermee naar de kiezer. En die moet er dan wel voor, ja, die moet er wel op aanslaan. En dan helpt het natuurlijk niet als er nog geen nieuwe partijleider is. En dat moet ook nog duidelijk worden. En dat duurt ook nog wel een aantal weken. Ja, en is er zicht op wie dat kan en wil die kar nog trekken voor het CDA? Nou, we weten alleen nog officieel wie het niet wil. Dat is Hugo de Jonge, die wil het niet. Mirjam Sterk wil het niet. Marnix van Rij wil het niet. Niemand heeft nog in het openbaar zijn vinger opgestoken. Maar achter de schermen hoor je dat Bontebal en Boswijk vanuit de Tweede Kamerfractie wel zouden willen. Het zijn relatief onervaren mannen, maar op hun terrein wel zichtbaar en erg actief. Als je naar het kabinet kijkt, dan zou je kunnen denken aan Karien van Gennep, nu minister van Sociale Zaken. Ze zei in ieder geval geen nee toen we daar enkele weken geleden expliciet naar vroegen. Mm-hmm. En je zou kunnen denken aan de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Die wordt genoemd, maar het is onduidelijk of die wil. Wat we in ieder geval weten is dat het bestuur deze weken gesprekken voert met kandidaten. En dan niet alleen om te kijken wie ze 14 augustus naar voren gaan schuiven, maar ook om ervoor te zorgen dat, ja, degene die ze kiezen, dat die ook door degene die niet gekozen wordt wel gesteund gaat worden. Ja. Want het CDA zit niet te wachten op meer gedoe. Nee. En ondertussen is het dus ook nog maar de hele tijd wachten op Omtzigt, wat die gaat doen. Hij laat er tot nog toe helemaal niks over los. Hij schreef vandaag dan wel op Twitter dat hij graag met alle partijen blijft samenwerken. Is dat dan een hint dat hij, ja, wel doorgaat in ieder geval? Nou, dat is de grote vraag. Ik las dezelfde tweet en dan denk je toch te lezen, hij gaat door, ja, in wat voor vorm dan ook. En dan ga je checken bij de mensen die het zouden kunnen weten. Maar dat antwoord wat je dan krijgt is, ja, we weten het niet of we willen het je niet vertellen. Dus ik had hier graag met nieuws gekomen, maar dat lukt niet. Dat lukt niet, goed. Blijf nog even hangen. We gaan nu verder naar Sandra Prinsen. U bent fractievoorzitter van het CDA in Winterswijk. En u kunt ons dus vertellen hoe dit nieuws over het CDA en over Omtzigt allemaal gevallen is in de achterban van het CDA. Bent u zelf teleurgesteld dat Omtzigt niet op die verzoeningspoging ingaat? Dat hij dus niet terug wil komen bij het CDA? Nou, teleurgesteld. Dit is eigenlijk meer conform mijn verwachting. Ik had hier eigenlijk ook niet meer op gerekend dat hij alsnog nu zou zeggen, ik kom terug bij het CDA. Niet op gerekend, maar wel op. Zou je het een goed idee hebben gevonden? Dat vind ik een lastige vraag. Kijk, het heeft natuurlijk, zowel voor Pieter Omtzigt als voor het CDA heeft het gewoon veel voordelen. Voor Pieter Omtzigt betekent dat een partijstructuur al staat, dat hij gewoon terugkomt op een plek die hij kent. En dat geldt natuurlijk vice versa. Tegelijkertijd is er natuurlijk in de afgelopen jaren is er tussen het CDA en Pieter Omtzigt ook het nodige gebeurd. Dus ik begrijp ook heel goed dat met name vanuit Pieter Omtzigt geen haalbare kaart meer is. Nee, en het was natuurlijk wel heel fijn geweest voor het CDA, omdat hij zo ontzettend veel stemmen mee zou nemen. Maar goed, het zit het CDA niet mee, hij wil niet. Het CDA scoort ook slecht in de peilingen. Hoekstra vertrekt, Hugo de Jonge en Pieter Heerma zijn niet meer verkiesbaar. Mirjam Sterk zegt geen partijleider te willen worden. Hoe is de stemming in de achterban? Nou ja, de achterban is vooral heel benieuwd wat er 14 augustus uit gaat komen, wie de partijleider wel gaat zijn. En daar hangt nogal wat vanaf. Daar hangt zeker het nodige vanaf. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk, althans dat vind ik heel erg belangrijk, dat het gaat ook om het verhaal, de boodschap die we gaan brengen. En zoals mijn voorganger ook zei, dat verhaal dat staat nu wel. En het is nu de taak om dat de komende maanden goed voor het voetlicht gaan brengen. En ik ben het eens, dat gaat dan met een goede lijsttrekker gaat dat een stuk makkelijker. Ja, maar op zo'n dag als vandaag, als het dan weer zoveel in het nieuws is, hè, het CDA en Omtzigt en nou, al die peilingen weer voorbij komen. Zoeken jullie elkaar dan op als CDA'ers ook om zorgen te delen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, zo'n bericht als vandaag, wat natuurlijk vanmorgen vroeg in de kranten stond, dat gaat natuurlijk ook in de appgroepjes, gaat het ook rond. En daar wordt ook wel gedeeld van, goh, de een zegt, ik hoop dat het lukt. De ander zegt, nou, ik verwacht hier eigenlijk niet zoveel van. Of waarom nu? Dus de meningen en de ideeën daarover zijn ook wel verschillend. Maar natuurlijk is dit ook voor gewoon de leden, is dit natuurlijk ook gewoon nieuws en ook gewoon van belang voor de toekomst van de partij. Ja, maar ook niet echt lekker nieuws, want we hadden het er net al over. Van ja, het komt toch een beetje over alsof de partij wanhopig is. Nou, dat vind ik eigenlijk niet. Er is een grote groep leden, en dat is ook met een resolutie bij een congres aangenomen, dat het bestuur verzoekt om met Pieter Omtzigt nadrukkelijk nog in gesprek te gaan. Dat heeft eerder plaatsgevonden, maar ik denk dat dit ook gewoon een goed moment is om samen de balans op te maken en te zeggen van, nou, is het boek echt definitief gesloten? Dan is die discussie nu ook over, maar ook gewoon om een frisse start te maken om, nou ja, als hij doorgaat na 22 november, om gewoon met elkaar samen te werken. Want Pieter Omtzigt is natuurlijk gewoon nog steeds een christendemocraat. En de waarden en ideeën van Pieter Omtzigt liggen redelijk nog steeds in lijn met het CDA. Dus samenwerking, en zeker in een gepolariseerd land als wat we nu hebben, en de problemen die er nog op te lossen zijn, is samenwerking gewoon broodnodig. Ja. In ieder geval moet het CDA nu zelf verder met een eigen verhaal en een eigen partijleider. Heeft u zelf een voorkeur voor wie dat zou moeten gaan doen? Ik heb daar zelf geen expliciete voorkeuren voor. Ik hoop dat het iemand is die het inhoudelijke verhaal gewoon goed kan brengen. Dat met passie kan doen. Ik ben in elk geval heel erg blij dat de nieuwe partijleider sowieso in de Kamer zal blijven en niet het kabinet in zal gaan. Zodat hij gewoon altijd het CDA-verhaal kan vertellen. En dan laat ik mij verrassen door het bestuur. En dan hoop ik dat daar gewoon een goede kandidaat uitkomt waar het CDA de verkiezingen mee in kan. Ja, dan laten wij ons ook verrassen door het bestuur, net als u. Roel, nog heel even terug naar jou. Is er nou duidelijkheid wanneer Omtzigt wel met zijn besluit naar buiten komt? Nou, we dachten dat dat vandaag zou zijn. Dat blijkt dus niet het geval. Nu wordt er gezegd dat dat ergens komende week gaat gebeuren. Dat moeten we gaan afwachten. Maar het moet in ieder geval voor 28 augustus bekend zijn, want dan moet de partijnaam bij de kiesraad worden ingeleverd. Goed. Dank Roel Bolsius en Sandra Prinsen, CDA-fractievoorzitter in Winterswijk. Lost my way, fading away, fading away. I want him every day. Giving away, I just want to play. Moving away, moving away. I dig him by the way. I'm looking for a scenery. I miss you, miss love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Giving away, I could even pray. Smoking away, get out of my stray. Giving away, giving away, got nothing to say. Sleeping away, like a long holiday. Dreaming of a new day, love you, love you. I'll kiss you in a beautiful out green valley. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. Love Affair van Barry. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnacht honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aar. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know the big issue is that yet nobody listens to us, nobody cares about us. Het kabinet is erover gevallen en het wordt een van de grote thema's van de verkiezingen dit najaar, migratie. En op weg naar die verkiezingen in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm. We spreken met direct betrokkenen in het asieldossier. Gisteren met Mirjam Laan, een teamleider bij Vluchtelingenwerk. En vanavond is hier Faris Alkoubati, een zogeheten statushouder, die tegenwoordig werkt als participatiecoach en mensen helpt die, net als hij, naar Nederland gevlucht zijn om aan werk te komen. Faris, welkom. Dank u wel. Eerst even naar dat woord statushouder, want dat klinkt altijd een beetje afstandelijk en zakelijk, maar het betekent dat je na een asielaanvraag een verblijfsvergunning krijgt. Ja. U bent 10 jaar geleden uit Jemen hier naartoe gevlucht. Hoe was dat moment voor u dat u uw status kreeg? Ik heb mijn verblijfsvergunning na 3,5 jaar. Ja, het was bevrijding, zeg maar. Ik voel me welkom op dat moment. Ja. Ja, dan kan ik gewoon participeren aan de samenleving. Daar heeft u 3,5 jaar op moeten wachten? Ja. Ja, dat is best behoorlijk. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan op het moment dat je zo'n vergunning krijgt? Wat zijn de eerste dingen die je moet gaan regelen en moet gaan doen? Voor iemand die de taal heeft nog niet geleerd, hij gaat de taal natuurlijk leren en huisvesting en allerlei dingen. Maar voor mij was gewoon, ik wil gewoon onderdeel van de samenleving zijn. Zo snel mogelijk werken, studeren, ga gewoon met de mensen mee. Ja. Dus dat was voor mij heel belangrijk. Dus taal, huis, werk. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie basisdingen waar je gewoon mee aan de slag gaat. Ja. En hoe heeft u die tijd beleefd? Want u vond ook werk. Hoe was dat om te beginnen met werken en dus echt zo het echte leven in te stappen, in de Nederlandse cultuur in te stappen? Ja, het was vanwege de taal was een beetje intensief, vond ik. Maar ook heel leuk, want ik ben mens en ik kan niet zonder mensen leven. Dus ik wou zo graag zo snel mogelijk aan het werk zijn. Ik had geluk, ik had goede mensen om mij heen. Die hebben mij gewoon laten weten wat moet ik doen, waar moet ik heen. En ik ben heel nieuwsgierig, ik vraag altijd. Mm-hmm. Het was even in het begin natuurlijk. Werkcultuur is heel anders in Nederland. Ja. Zelfs de mensen die komen uit Engeland vinden het heel anders. Gewoon, de mensen zijn heel direct natuurlijk. Ja, de Nederlandse directheid wordt niet door iedereen gewaardeerd. Nee, het was echt even shock. Ik moest even winnen. Want bijvoorbeeld, ik krijg een e-mail en dan wordt gelijk gevraagd van jou wat moet gebeuren. Hè? Geen hoe gaat dit of zo. Dus, maar niet goed. Niet echt gezellig. Inmiddels ben ik te direct, zeggen ze ook. Ja. Maar goed, ik vind het nu echt de korteste weg. Dus ik vind het al goed. Ja. Maar toen was het echt even winnen. Maar, wat zijn, want het is natuurlijk een moment dat je echt geconfronteerd wordt met ook allerlei ongeschreven regels waar je helemaal geen weet van hebt. Inderdaad. Wat zijn verder dingen waar u tegenop bent gelopen? Want ja, die taal was dus lastig, die directheid. Ja. Wat voor verhalen hoort u daarover? Ja, kijk, als je denkt over... In mijn land, als je moet van A naar B gaan met de bus... Je komt, de bus is weg, maakt niet uit. Komt de volgende bus. Dus de tijd, stip, hè, als in Nederland, dat heb ik niet zo ervaard. De trein gaat om 5:05, gaat om 5:10. Dus als je komt 1 minuut later, ben je later voor de afspraak. Maar er zijn echt heel veel dingen die jij... de manier van praten, de toon. Wij praten met onze handen, hè, wij bewegen... kan dat voor sommige mensen niet prettig gevoel geven. Er zijn heel veel van die kleine dingen. Maar dat wordt dan niet prettig gevonden door Nederlanders? Ja, andere werknemers. Bijvoorbeeld, ik had een cliënt, een vrouw die komt uit Somalië. En die praat met haar collega's en ze doet zo met haar vinger. Maar ze bedoelt het helemaal niet. Dit is wat zij gewend in Somalië. En met hele hoge stem praat ze. Ja. Meer expressief. En de mensen vonden het zo. En ik moest gewoon ingeschakeld. En heb ik gezeten met hun. Over een half uur was het gewoon opgelost. Mensen weten hoe meer. En zij weet ook dat de mensen voelen niet prettig om dat. Ja. Dus daarom wil ik echt zo graag proberen om dingen simpeler te maken. En mensen dachten bij elkaar te brengen. Dat is wat u dus nu doet voor werk. Dus dat u andere statushouders helpt bij die overstap. En dan tips geeft van hoe ga je met dit soort verschillen om? Ja, en ook werkgevers. Ook werkgevers, De werkgevers die weten niet hoe moeten ze omgaan. Meestal. En die zijn bereid om mensen te helpen. Eigenlijk een kans te geven. Dan geef ik ook... training daarvoor, of coach ik, of op individuele basis, of in groepen, dat ligt eraan. Nou praten we hier in het oog in estafettevorm, over dat hele asieldossier, allerlei verschillende aspecten. Gisteren was Mirjam Laan van Vluchtelingenwerk hier te gast. En zij heeft voor u een vraag achtergelaten. Welke bijdrage leveren statushouders in jouw ogen aan de maatschappij? Of kunnen statushouders... leveren aan de maatschappij? En wat is er nodig vanuit Nederland om het beste bij hen naar boven te halen? Ja, laten we even bij die eerste vraag beginnen. Dus hoe groot is de bijdrage van statushouders aan de maatschappij, zou u zeggen? Hoe zou je die vraag beantwoorden? Zij zijn aan het bijdrage te leveren in de samenleving. En achter de schermen natuurlijk... bijvoorbeeld wij als groep Jemenieten, wij hebben een stichting opgericht, de Beter Leermanier, en wij helpen mensen in ons gemeenschap om gewoon met ons ervaring te delen met elkaar. En ook anderen, hè, mensen van allerlei landen. Dus de bijdrage is er eigenlijk. Ja. En mensen die wij voelden hier welkom in Nederland, wij hebben ons weg kunnen vinden en wij willen weg naar iedereen dezelfde. En wat zou de statushouders nog nodig hebben van Nederland? Een kans krijgen. Kijk, ik merkte in mijn werkveld dat er zijn heel veel mensen die willen heel graag, maar ze krijgen de kans niet. Omdat als ik bijvoorbeeld zelf de kans niet heb gekregen bij de bedrijf waar ik heb gewerkt in het begin, dat zou het heel moeilijk voor mij zijn om dat allemaal te leren over de Nederlandse cultuur en zo. En hier nu, ook er zijn heel veel mensen die willen aan het werk. Maar het probleem, ze krijgen niet kans, want ze spreken de taal nog niet op voldoende manier, niveau. Er zijn heel veel obstakels. Ik denk, vooral nu, we hebben in Nederland heel veel mensen nodig. En de mensen staan hier. Geef ze een kans. Geef een kans, gewoon durven. En dan komt het en zoek een help ook van mensen die kunnen jou helpen in dat geval. U kreeg een vraag, maar u mag zelf ook een vraag stellen aan degene die hier morgen zit. Dat is Harm van Leuken van de buurtpreventie in Budel. Daar is onvrede over het asielzoekerscentrum in het dorp en de overlast die dat geeft. Welke vraag wilt u aan hem stellen? Mijn vraag is, waar loop je tegenaan bij het vinden van oplossing in overlast? En zouden cultuurverbinders zoals ik een onderdeel van de oplossing kunnen zijn voor het probleem? Ja. Dus dat is mijn vraag. Mooie concrete vraag, die wordt dan morgenavond beantwoord. Dank u wel, Faris Alkoubati. is up on the dead dog. He slept at the end of my bed last night. He could tell I was fading and somehow fighting against the light. And every day when I open my eyes, I see unwanted funerals. Maybe I'll be buried alive, but I've never seen you so beautiful. Oh, I'm staying in today. And we call it triumph of the will. All the theories in my own head fragment and bump into themselves. All run instead of taking a walk. Instead of sixes, I see twelves. Oh, I'm staying in today and watch the others play. En dat was de Britse singer-songwriter Ed Harcourt, Visit from the Dead Dog. Doelpunt daar via Berestein, geen buitenspel. We hebben een excuus truus, maar geen excuus Guus. Werkende moeders, geen werkende vaders. We're still too grateful to be at the table to really shake it up. You know? Waar staat de vrouw in de Filipijnen? Ja, het WK voetbal is in volle gang en tijdens dit toernooi praten we in het oog over de positie van vrouwen in de deelnemende landen. Vanavond is het de beurt aan WK-debutant de Filipijnen en morgen spelen zij de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. En Malou Padilla, bestuurslid van het Centrum voor Filipijnse Migranten hier in Nederland en hier bij mij in de studio, dan zit u waarschijnlijk voor de buis, of niet? Ja, maar... De eerste keer heb ik niet gezien, maar voor morgen wil ik wel uitzoeken waar ik kan kijken. Omdat ik weet niet of het live uitgezonden wordt. Oh, dat is nog even lastig zoeken. Ja, het is nog even lastig zoeken. Maar ja, ik ben heel erg. Ik vind het heel erg spannend. Ja, en met u vele anderen, hoe leeft dit in de Filipijnen, dit toernooi? Het leeft heel erg op de Filipijnen. Dat vind je overal, in sociale media, in de krant, televisie. Iedereen praat daarover. En dat hoor ik ook van mijn vrienden uit de Filipijnen, ook familieleden. Omdat ja, het is de eerste keer dat de Filipijnse elftal in die Wereldcup staat. Ja, en ook de mannen hebben dat nog nooit gedaan. Nee, de mannen hebben dat nog nooit gedaan, maar de vrouwen wel. Ja. en dat wordt dus ook meteen opgepikt als iets leuks. En ja, het is iets leuks. En bovendien, ze speelden wel een belangrijke rol om jonge vrouwen te inspireren om meer in het sport te doen en dat wat ze ook kunnen bereiken. Ja, het is sowieso wel heel erg leuk dat het voor de verandering eens een keer de vrouwen zijn die het voetbal ergens op de kaart zetten in plaats van de mannen natuurlijk. Ja. Maar hoe doen ze het op het WK? Ze doen het wel heel erg goed, want van die elftal, van die 23 leden van die elftal, 18 ervan komen uit het buitenland, maar ze hebben wel Filipijnse roots. En ze spelen wel professioneel in andere landen. Zo, ze doen het heel erg goed en ja, ze geven ook goede moed aan het hele team om het goed te doen. En ze hebben gewoon een hele goede prestatie gedaan. Ja. En is dat exclusief aan het voetbal of is het ook in andere sporten dat het zo lekker in gaat? In andere sporten doen de vrouwen ook heel erg goed. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio heeft een Filipijnse vrouw voor het eerst een gouden medaille gewonnen voor gewicht heffen. Ja. En dat is ook hartstikke goed. En dan nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, ook tijdens de Wimbledon-tournee met tennis, heeft ook een jonge Filipijnse vrouw heel erg goed gedaan. Ja. En dan in die mannelijk gedomineerde sport, zoals autoracen, doen de vrouwen ook heel erg goed. Natuurlijk nog niet op hoog niveau, maar dan wel goed. In boxing ook, omdat Filipijnen is heel erg gek op boksen. Basketbal nog niet zo goed, maar een paar dagen geleden heeft die Filipijnse softbalteam de wereldkop gewonnen. Zo, de vrouwen dus doen het heel goed. Goed op sportgebied. Ja. Nou hebben we het in deze serie niet alleen over de sport, maar ook over de maatschappelijke positie van vrouwen uit de deelnemende landen. En als we dan kijken naar de positie van de vrouw in de Filipijnen, dan staan ze in de top 20 op de World Gender Gap Index. En dat is hoger dan Nederland. Ja. Dus dat klinkt op papier ook goed. Ja. Hoe is dat in de praktijk? Ja, Filipijnen staat nummer 16. In Nederland nummer 28. Zo, er is een groot verschil daar. Maar in het praktijk, wat ik wil zeggen, is die Global Gender Map Index is gebaseerd op wetten en beleid die in plaats zijn op de Filipijnen. Dat wordt gemeten. En wat dat betreft qua wetgeving en beleid is staat Filipijnen echt heel erg goed. Er zijn wetten voor veilige ruimte voor vrouwen. Er is ook een wet tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Er is ook een wet tegen mensenhandel. En er is een allesomvattende wet, die heet Magna Carta. En dat is allemaal in orde, maar het probleem is de uitvoering van de wetten. En ja, de dus de praktijk is anders dan de praktijk theorie. Is anders dan wat op papier staat. Ja. En waar ziet u dat dan met name? Hoe bedoelt u? Dat het dus nog niet overal zo goed gaat? Nou, dat heeft ook mee te maken met die discriminerende sociale normen op de Filipijnen. Want die vrouwen worden nog gezien als tweede rangs. En dat is ook een beetje afhankelijk van hun sociale-economische situatie. Religie speelt daar ook een rol. En dan met de uitvoering van de wetten en beleid, dit zijn voornamelijk nog de mannen die de macht hebben qua uitvoering. En kun je dan eigenlijk misschien dan toch wel spreken van een kloof tussen man en vrouw in de praktijk? Of is dat te kort door de bocht? Dat is een beetje te kort door de bocht, want als u kijkt bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, de positie van vrouwen is hoog. Ze bekleden hoge functies en ze verdienen ook meer dan mannen, maar dat is allemaal in die hoge positie. Dat is ook een sociale klasse, omdat bijvoorbeeld meer dan 50% in de bedrijfsleven op hoge positie wordt bekleed door vrouwen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld op die lagere sector, het is heel erg laag. En qua arbeidsparticipatie is Filipijnen heel erg laag in Azië. Het is volgens mij 46% van vrouwen participeren in de arbeidsmarkt. Ja. En hoe verklaart u dan die, hè, want u had het over een discriminerende norm. Waar komt die vandaan? Dat komt door het cultuur. Omdat we waren een kolonie van Spanje voor meer dan 300 jaar. En de kerk speelt daar ook een belangrijke rol. 85% van die 110 miljoen bevolking is katholiek. En ja, er zijn nog steeds conservatieve tradities die heel gewoon gevonden ook op de Filipijnen. En tegelijkertijd ziet u dus ook die verbetering. Ja. Ja, aan de andere kant zie ik wel die verbetering, want de wetten zijn er. En dan er is ook een grote verandering in die jongere generatie. Dat zie ik wel. En dat wordt ook gezien dat die jonge vrouwen zijn veel meer zelfbewust van wat ze willen. En ze zijn ook hoger opgeleid dan die mannen. Zo, ze hebben wel een beetje, hoe noem je dat, moed. En ze durven ook veel meer om tegen die conservatieve, traditionele normen te vechten. Ja. Ja. Nou, dat is dan een mooi positief perspectief. Ja. Morgen eerst maar eens even die wedstrijd. Hoeveel gaat het worden, denkt u? Nou, natuurlijk, de Filipina's gaan winnen. Tenminste, ja. dat hopen we allemaal. En dat zien we wel morgen hoe het zou uitkomen. Maar ik hoop hun de beste. U gaat uit van het beste. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ga uit voor het beste. En ik roep dan tegen hun van, nou ja, maar buhay, dat betekent lang leven. En doe het goed. Oké. Dank u wel, Malou Padilla. Graag. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly. Hefty bang a whole night. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, so me, the way you do me. Train met drive-by. Een huis waar je niet kunt wonen. Een kasteel zonder ingang of een deur die nergens naartoe leidt. Het zijn voorbeelden van zogenoemde follies. En vanaf morgen staat het Drentse dorpje Norg er vol mee. Want dan begint Folly Art Norg. Een wandelroute langs 15 van dit soort bouwwerken. En bij ons in de studio zijn oprichter en voorzitter van dat evenement, Ina Reinders-Veldhuis, en beeldend kunstenaar Theo van Merendonk, die zo'n folly heeft gemaakt. Goedenavond. Ja, goedenavond. En we hebben net in de muziek even afgesproken dat we gaan tutoyeren, dus bij deze. Ina, het zijn dus onverwachte en rare, want nutteloze bouwsels. Vat ik het zo goed samen? Ja, dat is redelijk goed omschreven. Want een folly moet nutteloos zijn. Nou, kijk, op een gegeven moment dan heb je het idee van, als het voor de maker een folly gaat worden, dan is het voor de maker vaak wel nuttig. Maar als je zegt, wat voegt het gebouw toe? Niet echt iets, want als je er niet kan wonen, of je kan er niet in verblijven, of je kan er niets mee doen, dan spreken we van een folie. Ja, en mag er dan wel een statement in zo'n bouwsel zitten? Of moet het een verhaal vertellen? Ja, juist. Eigenlijk is een folie ook een beetje een crossover tussen land art en kunst in de openbare ruimte. Want wij hebben eigenlijk een beetje vals gespeeld in de zin van follies. We hebben het woord art erachteraan of in ieder geval toegevoegd, omdat we eigenlijk ook de kunst wel een heel leuk aspect willen geven. En architectuur, kunstenaars, het komt toch allemaal een beetje uit de kunst. Ja, en zijn er even om een goed beeld te krijgen van wat het nou, waar we het nou over hebben, van zijn er bekende voorbeelden? Want er staan, begrijp ik, een heleboel van dit soort follies in het Nederlandse landschap. Ja. Verspreid in bossen en parken en tuinen en steden. Ja, en het komt eigenlijk al uit de Romeinse tijd. Folly is ook het Engelse woord van afgeleid van fullness, dwaasheid. Dus naast mij zit dus een dwaasbouwer. Dank je. Voel je aangesproken? Nee, ik vind het niet erg. Nee, ik denk ook dat je wel een klein beetje dwaas moet zijn op het moment dat je een folie gaat maken. Ja, want jij hebt er één gemaakt. Ja. Dus je bent een beetje een dwaas. Hoe dwaas is die folie die jij dan gemaakt hebt? Mijn folie, dat is eigenlijk een hunnebed, maar dan gemaakt van bruine bonen. Dus Drenthe is bekend van de hunnebedden en van Bartje. maar ook zo groot? Ja, de bruine bonen die zijn ongeveer 2 meter lang. En dus 100 keer zo groot als een normale bruine boon, zeg maar. Daar heb ik meteen een heleboel vragen bij. Van hoe heb je dat gedaan? Ze zijn gemaakt van beton, dus ze liggen zwaar op de maag. Ja, dat precies. Maar zo zeggen. En hoe ben je op het idee gekomen? Want een goede volley begint natuurlijk bij een goed idee. Ja, zeker. En toen ik de oproep van Folly Art Norg zag, toen zag ik van, oh, dat is in Drenthe. En ik had het al een jaar ervoor gezien. Toen wilde ik eigenlijk ook al, maar toen was het nog niet zo, was ik er nog niet klaar voor. Maar in Drenthe heb ik hele mooie jeugdherinneringen. En daar wilde ik heel graag wat mee doen. Dus zodoende heb ik toen ingeschreven. Maar hoe kom je dan bij die bonen terecht? Nou ja, ik ging terug naar mijn jeugdherinneringen en aan de mooie tijd die er was. En ik had een beeldje van Bartje op mijn slaapkamer. Elke zomer ging ik dan bij mijn oom en tante logeren. Of elke vakantie eigenlijk wel. En dan samen met mijn neef, die even oud was als een tweelingsbroer, ging ik spelen, de bossen in, spelen bij een hunnebed in Exlo. En dus Bartje en al die herinneringen samen. Als je Drenthe een beetje platvloer samenvoegt, heb je hunnebedden en bruine bonen. Ja. Dus dat was voor mij eigenlijk zeg maar de aanleiding. Ja. En tegelijkertijd is die neef vrij jong overleden. Of op jonge leeftijd overleven aan leukemie. Dus ik wilde er ook wat mee doen, omdat ik eigenlijk het als een soort mist daar overheen hing. Over die herinneringen. En daarom heb ik deze folie heb ik ook genoemd Cenotaaf. En dat is een leeg grafmonument. En een hunnebed is eigenlijk ook een soort leeg graf. En zo heb ik die dingen langzaam allemaal in elkaar geschoven tot een plek. En zo is het dus iets wat begint met verwondering, iets grappigs, wat uiteindelijk aanzet tot nadenken over misschien iets wat wel serieus is. Ja, of, precies. Ja, de andere follies zijn ook niet allemaal even serieus. Of soms word je wordt telkens op een ander been gezet, zeg maar. Ja. Dus het doet me een beetje denken eigenlijk aan die prijs die er ook voor wetenschappelijk onderzoek is, dat dan nutteloos lijkt, maar niet is. Dat is dan zo opgezet dat je er eerst om moet lachen en later aan het denken wordt gezet eigenlijk. Dus, en dat is ook een beetje zoals bij follies werkt. Ja, het is een wedstrijd in beginsel. En we krijgen gemiddeld 100 inzendingen per jaar. En daar zoeken we dan. Dat is best veel. Dus er zijn best veel mensen mee bezig om die dingen te maken. Ja, en daar zoeken we er 30 van uit. En die laten we een pitch doen. Dus als we vragen hebben, kunnen we die stellen. Maar we doen dat in 2 middagen. Dus de makers zien elkaar. En kunnen ook elkaars folie zien, hun ontwerp. En elke folie heeft vaak een boodschap. En de manier waarop ze het gaan presenteren, de materialen waarmee ze werken, daar kun je natuurlijk een heleboel vragen over hebben. En uiteindelijk ga je dan toch kiezen voor 15 tot 17 folies. Ja, en die van Theo. Dus Theo, jij kan ook de prijs winnen. Hoeveel is dat? 5000 euro. Nou, dat is ook niet niks. Maar goed, daar gaat dus een jury over. En waar wordt er dan vooral op gelet? Ja, originaliteit. Het verhaal achter de folie. Materialen. En elk jurylid heeft weer een andere expertise. We hebben bijvoorbeeld iemand vanuit het Groningen Museum. We hebben een architect. We hebben een journalist die cultuur heeft. Er is een kunstenaar. Dus die mensen gaan natuurlijk op hun manier kijken. En ook, klopt het nog een beetje met de inzending? Hoe is het? Is de afwerking? Hoe ziet het eruit? Dus, En Theo, maak je kans, denk je? Heb je de andere bouwwerken al gezien? Ja, ik heb al heel veel gezien. Dat is ook het leuke eigenlijk. Inderdaad, waar Ina het net over had, over die dag met dat je je ontwerp presenteert en zo. Dat is echt, dan is eigenlijk meteen het wedstrijdelement al weg. Want iedereen zit elkaar te adviseren. Oh, dan moet je nog dat of daar aan denken. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen tijd is dat niet anders geweest. Iedereen stond klaar voor elkaar. We kunnen elkaar een beetje volgen via een app. En dan heeft iemand gereedschap nodig en dan gaat er meteen iemand naartoe en zo. Dus dat wedstrijdelement is eigenlijk heel erg naar de achtergrond gezakt. Nou weet ik je vraag. Nou, of je kans maakt. Of je andere maar dan goed, je maakt natuurlijk kans. Ja, natuurlijk maak ik kans. Maar welke vond je zelf? Ik bedoel, je hebt dus die andere ook gezien. Kan je eentje beschrijven die je zelf misschien heel mooi vond van iemand anders? Ja, zonder de andere tekort te doen. Er zijn er een heleboel. Ik vind van Tim is dat geloof ik, hè, met Donkere Wolk. Ja. Die is heel geinig geworden. Wat is dat? De Donkere Wolk? Ja, dus dat is ook een diepere laag. Vermoed ik ook, want dat weet ik niet helemaal precies. Dat je soms best zwaarmoedig kan voelen. En dan hangt er zo'n druk boven je. En hij heeft een zwarte wolk van plastic ballen gemaakt. En die hangt in de lucht. Ja. Een van de weinigen. Ja. Oh ja, die hangt in de lucht. En er is bijvoorbeeld ook een huis met kunstmatige intelligentie ontworpen. Ja. Nou ja, dat is weer een hele andere kant. Een van de makers heeft eigenlijk een tekst ingetypt van ik wil eigenlijk wel een huis van de jaren 80 in Drenthe. En dan komt er dus een heel gek, voor mij niet duidelijk verhaal van zo ziet hij dat huis eruit. En dat heeft hij dus op doek gemaakt, waardoor als je straks de folieroute zou lopen, denkt van hé, maar waar staat die folie? Want je denkt dat daar een huis staat. Aha, ja. Pas als je het kenmerk van Folly Art Norg ziet. Dat is een klein huisje, een gek huisje. Waarop staat, dit is de maker en dat is de titel. Dat je denkt, ik moet hier toch iets zien. Ja. En dan uiteindelijk vind je een prachtige folie. Vanaf morgen kunnen mensen dus die route gaan lopen. Ja. En Ina, trouwens, jullie vieren dit jaar een jubileum. Hè? Dit is het vijfde jaar dat het gebeurt. Het draait allemaal op vrijwilligers. Ja. Gaan jullie ook nog door? Lukt dat om dat te blijven organiseren? Ja. Nou, als er nog elk jaar 100 mensen inzenden. En we zeggen ook elke keer tegen de inzenders. Word je niet gekozen. Zorg dan dat je in een andere kunstroute iets probeert. En anders ga volgend jaar weer opnieuw inzenden. Ja. Want ja, als je de 100 hebt, dan wil je natuurlijk toch wel graag die mensen weer terugzien. Ja. Goed, vanaf morgen te bekijken in Norg. Dank allebei. Ik zal nog even jullie namen zeggen. Ina Reinders-Veldhuis en Theo van Merendonk. Dank voor jullie komst. Dank. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op zaterdag. Morgen zit hier Koen Verbraak. Fijne avond. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ik